Alonso fan de la patria, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Attendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes, vos âmes citoyens. Formez vos bataillons, marchons, marchons. Ο Σάκης τραγουδάει τον ύμνο της Γαλλίας. Νόμιζα είναι Μίκης. Ο ύμνος της Γαλλίας. Υποδεχόμαστε και τα λέει όλα αυτά. Με αυτόν τον ωραίο καιρό. Ναι. Χαλαρός. Εδώ έχει ήλιο, δεν ξέρω και τι κάνει. Στο Μαρούσι έχει μια. Και ο Θεός ωραία κλαίει. Λιακάδα. Α, κλαίει και εδώ. Κλαίει. Ψέματα λέμε. Δεν έχει ψέματα ήλιο. Λέμε. Δεν έχει. Είχε χτες όμως τέτοια ώρα. Ήλιο. Σαν σήμερα, χτες. Και προχθές μπορεί να έχει. Και προχθές. Και πέστε τέτοιο καιρό, μπορεί να έχει ήλιο. Ναι. Ας το γιορτάσουμε. Τώρα ρίχνει τραπεζοκαθίσματα. Ναι. Κανονικά εδώ και κάνα τρίωρο ήρθαν και κάτι κεραυνοί πριν, σκάσανε κάτι κεραυνοί από εδώ, σκιαχτήκαμε. Ευτυχώς θα ρίχνει έτοιμα, δεν καθόμαστε και βιδώνουμε και σαν τα σουηδικά. Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παπ, το παίρνει. Κανονικά. Κανονικά. Οπότε υπομονή, κουράγιο στους δρόμους όσοι είστε, στα σπίτια όσοι είστε, είστε καλά. Μάλλον. Καλή τύχη και όλα στους δρόμους όποιοι ναι, είστε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Στην Αιωνία θέλει κουπιά. Ναι, ναι. Στην Αχαΐα κάπου επίσης. Στην Ιλία επίσης. Ναι, ναι. Στην Ιλία. Οι γνωστοί δρόμοι, ακόμη και εδώ η Κηφισίας που υποτίθεται είναι βόρεια προάστια που ανέβαινα πριν κάνα τρίωρο. Ποτάμια. Όλη η Κηφισίας ήταν ποτάμι. Αν και τα βουπού είναι ποτάμι. Αν έχει κλείσει όλα τα ποτάμια, κάπου θα πρέπει να πάει και αυτό το νερό. Ναι, αλλά αν τα βουπού είναι ποτάμι, δεν έχει μέλλον ο τόπος. Δεν έχει. Να πνιγούν οι άλλοι παρακάτω. Όχι τα βουπού. Ναι, σωστό. Δηλαδή, είμαστε και πέντε άνθρωποι σημαντικοί. Δηλαδή και πνιγούμε κι εμείς. 25 άνθρωποι. 25 άνθρωποι σημαντικοί. Δηλαδή, δεν είναι. Και ήρθαμε να μείνουμε εδώ. Ναι, κάναμε μια επιλογή ναι. ζωής. Θα δεν μείνουμε στα βουπού. Εκεί ότι θα έχουμε εμείς την ίδια τύχη με την τραπετσόνα. Την έχουμε. Έλεος. Την έχουμε. Αυτό είναι το θέμα. ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχει οπεδώσει όλα, κατάλαβε. Όχι, από πριν. Α. Είναι αυτό το μετεμφυλιακό κράτος που δεν κατάφερε να κάνει ούτε υπονόμους και αγωγούς. Πασόκ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Και πιο τα πριν. Και πιο πριν, τι πριν. Από όλα, από τον εμφύλιο. Και μετά δεν καταφέρα να κάνουν δίκτυο κανονικό, όλες οι πόλεις έχουν. Του ανατολικού μπλοκ, του δυτικού μπλοκ. Του τρίτου κόσμου. Το στοιχειώδες δίκτυο που συλλέγει τα όμβρια ύδατα. Ποιος έχει φτιάξει την Κηφισίας. Δεν ξέρω ποιος την είχε. Ποιος εργολάβος την είχε πάρει. Δεν ξέρω. Υποψιάζομαι διάφορα. Όλοι αυτοί οι εργολάβοι που παίρνανε έργα παίρνανε μόνο την επιφάνεια. Από το κάτω τίποτα. Ό,τι γίνεται. Δεν τους ενδιαφέρε, ναι. Είχαμε αρχαία γι' αυτό, δεν γινότανε. Ναι, αλλά τα νέα από αν πάνω. Αν είχαν φτιάξει αποχετευτικό σύστημα οι αρχαίοι, δεν θα είχαν πρόβλημα τώρα. Εμείς αρχαίοι έτσι όπως πάει. Να γίνουμε, σιγά, να αποκτήσουμε και ένα κύρος έτσι. Είναι κάτι σημαντικό να λέμε. Ας πούμε κάτι θετικό. Έρχεται ο Λαντ. Πώς τον λένε Ολάν. Γιατί είναι θετικό που έρχεται ο Ολάν ή αρνητικό. Θέλω να πω ποιον ενδιαφέρει. Είναι αδιάφορο. Νομίζω δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Ναι, αυτό λέω. Α, απλά είναι επειδή είπε θα έρθει, πρέπει ο Τσίπρας να δείξει ότι έχει διεθνείς επαφές και καλά να τον ευχαριστήσει. Σίγα. Που στη διαπραγμάτευση των Βρυξελών. Τον ευχαριστούμε. Μας στήριξε και έχουμε αυτό το μνημόνιο και που. Και παραμείναμε έχουμε. Στην Ευρώπη των τραπεζών, των δανειστών και των επιχειρηματιών. Εννοείται. Που ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δεν συμφωνεί με του. Με αυτό το μνημόνιο. Οπότε ευχαριστούμε σήμερα όλοι, γι' αυτό βάλαμε το σάκι τον ύμνο, τον Ολάν, τη Γαλλία. Επειδή μας βοήθησε να μείνουμε εμείς για να μην φύγουμε εμείς και διαλυθούν κι αυτοί. Βέβαια γιατί βρέχει τώρα και δεν θα μπορέσει να γίνει καλά, βρέχει τώρα, μετά κάποια διαδήλωση υπέρ εννοώ, του Ολάν, τη έλευση του Ολάν. Ναι. Δεν θα μπορέσει να μπουν στη Βουλή να κάνουν ένα ντου να ευχαριστήσουν τον Ολάν. Μια διαδήλωση την έχει το πάμε πάντως το απόγευμα, όχι για τον Ολάντ, γενικώς για τα μέτρα που έρχονται, τα μνημόνια 3, τα μεσοπρόθεσμα, τα προαπαιτούμενα, ο έμφυα, τις πενταροδεκάρες φαντάζομαι θα τεθεί και αυτό. Δεν είναι και τόσο. Τώρα, άμα το δεις, έχει ένα δίκιο, φίλες. Αδιάβασε σήμερα. Εννοείται έχει δίκιο. Αν διαβάσει την Αυγή, τον δικαιώνει η Αυγή. Η Αυγή τιμά την ιστορία της. Η Αυγή τώρα τις τελευταίες μέρες και μήνες όσο είναι κυβέρνηση, τιμά την ιστορία της. Και τον πρώην διευθυντή της, το Φίλι. Εννοείται. Μα είναι τυχαίο ότι ο Φίλι ήταν διευθυντή τη Αυγή. Από εκεί ξεκίνησε η της ιστορίας. Ποιος έρχεται σήμερα? Εγώ είμαι υπέρ του φίλου, να ξέρεις. Έχω μην το θέσουμε τώρα. Γίνει ομοφιλήφιλης. Μάλιστα. Κάτι θα γινώσουν. Σε όμο ή χώμο. Ποιος έρχεται σήμερα? Ολάντ. Ολάντ, δεν τα πάμε. Δεν λέγεται έτσι. Ο πρόεδρος Ολάντ γνωρίζει ότι δεν μπορεί με ευκολία πια να θετήσει τις υποσχέσεις του και να γίνει ένας Ολανδρεού, διότι θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό την εξέλιξη που είχαμε και στην Ελλάδα. Θα πει κάποιος. Αυτή είναι παλιά δήλωση. Ναι, ως παλιά την παίξαμε, δεν την παίξαμε ως καινούργια. Όχι, ναι. Έχουμε ξεχάσει τον Παπανδρέου καταρχήν. Ναι. Όχι. Και... Όχι, δεν έχουμε ξεχάσει. Θέλω να πω είναι εκτός επικαιρότητας. Είναι όλα Ανδρέου. Είναι εκείνη η δήλωση του Τσίπρα που είχε γράψει ιστορία, αλλά είχε κάνει και άλλη μια δήλωση αμέσως μετά για την κυβέρνηση της Γαλλίας. Η κυβέρνηση Ολάν αποδείχθηκε ότι περισσότερο λειτουργεί ως πολιτικός πολλαπλασιαστής των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μέρκελ. Και ως απολογητής της πιο δεξιάς πολιτικής που έχει ποτέ υποστεί η Ευρώπη. Αυτά έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας σωστά για τον Ολάντ και την κυβέρνησή του. Συνεπείς. Ο Ολάντ έτσι ήταν και έτσι είναι. Και έτσι είναι, κανονικά. Δεν μετατοπίστηκε ο Ολάντ, νομίζω. Όχι. Μα κανείς γύρω από τον Τσίπρα δεν έχει μετατοπιστεί. Πάει και τους βρίσκει όλους. Ναι. Όλους αυτούς που έβριζε ή έφτυνε, όπως λέει μια παλιά παροιμία που είναι και απόλυτα σύγχρονη. Τι έλεγες για το φίλι. Τώρα ήρθε η ώρα, κανονικά. Α. Ναι. Ότι είμαι υπέρ τη φίλη. Ότι είμαι ομοφιλήφιλης. Όντως, τι είναι 5 και 13%? 13% δίνεις αυτά τα δίδακτρα, 13% το μήνα, είναι σοβαρό ποσό. Δεν είναι τώρα. Καταρχήν είναι κάτι συμβολικό. Δεν ξέρω αν τα δες. Στα ιδιωτικά σχολεία είναι πολύ, στα φροντιστήρια είναι κάτι 10-20 ευρώ τώρα. Εντάξει. Το συμβολικό πώς ορίζεται, το συμβολικό ποσό πώς ορίζεται. Σε σχέση με ότι άλλο σου έχουν κόψει, συμβολικό δεν είναι και αυτό, γιατί προστίθεται και αυτό. Ναι. Αλλά σύμφωνα με το φίλι. Όχι, όχι. Είναι συμβολικό. Είναι συμβολικό. Θα δεχτούμε, εμείς είμαστε με το φίλι σήμερα. Και επίσης δεν ξέρω τώρα πόσο πήγε φροντιστήριο Αγγλικών, πηγαίνουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, τα παιδιά τους. Μήπως δεν τα πηγαίνουν. Νομίζω πηγαίνουν. Πηγαίνουν. Ναι. Πού μαθαίνουν. Α, δεν ξέρω, άκουσα τον άλλον. Ποιος ήταν. Μάλλον επειδή ο Τσίπρας δεν πήγε. Γι' αυτό αγγλικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν την αξία του φροντιστηρίου και δεν ξέρω εγώ του όποιου Ινστιτούτου. Ο Σκλήτσης, ποιος το πει το άλλο, ότι οι δικοί μας δεν πάνε... Σεβαστάκης το έχουμε σε λίγο. Ο Φίλης είπε τις πενταροδεκάρες χθες, αλλά πριν από αυτό είχε κάνει και μια άλλη δήλωση για αυτό που λέμε τώρα, για το συμβολικό ποσό. Το φροντιστήριο, πάσης φύσεως φροντιστήρια, αγγλικά, γαλλικά, χορός, οδεία, τα ΙΕΚ... Σωστά. Καλύπτουν άλλες ανάγκες, τις οποίες θα έπρεπε να καλύπτει το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, αλλά δεν τις καλύπτει. Μάλιστα. Συνεπώς, θα έλεγα ότι εκεί είμαστε αναγκασμένοι να πάμε σε μια συμβολικού τύπου φορολόγηση, γιατί το 5% και το 6% δεν είναι φορολόγηση ουσιαστική, είναι συμβολικού τύπου. Μπράβο! Ορίστε, το είπε ο άνθρωπος, το λέμε εμείς για πλάκα, αυτός το λέει σοβαρά. Συμβολικού τύπου. Βεβαίως. Τι είναι τώρα αυτά. Δεν πρέπει να έχει συμβολισμού η πολιτική. Πρέπει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ των συμβολισμών. Μόνο υπέρ των συμβολισμών. Ναι. Οπότε είναι λογικό. Επειδή οι μεγάλοι άνδρες μένουν στην ιστορία κυρίως για δηλώσεις σε αυτή τη χώρα και όχι για πράξεις, ο Φίλης θα μείνει στην ιστορία και μόνο για αυτή τη δήλωση. Αν και νομίζω ότι θα έχει να πει πάρα πολλά στην πορεία. Και επειδή στους μεγάλους άνδρες δίνουμε ονόματα δρόμων, να μην κουραστούμε στο Φίλη, υπάρχει έτοιμος δρόμος. Στη Βικτόρια και από κάτω. Η Οδός Φιλής. Ή Λεωφόρος Φιλής που πάει και στη Χωματέρη. Α, θα αλλάξουμε το γράμμα και τον τόνο. Δεν είναι και τίποτα. Όχι, ο τόνος δεν χρειάζεται. Ναι, θέλει και ο τόνος. Θέλει και ο τόνος. Θα αλλάξουμε τον τόνο. Οι ταμπέλες. Ναι, θα το συνεχίσω το λαϊκισμό. Δεν θα χρειαστεί να αλλάξουμε και ταμπέλες. Τις υπάρχουσες βάζουμε ένα γιώτα. Λόγω κρίση και τον τόνο. Α, μόρφωτη είναι έτσι κι αλλιώ αυτή. Έλα, μόρφω, με τέτοια φορολογία, ποιο θα μορφώνεται, θα το καταλάβει κανεί. Στην οδό φιλή, θέλει την οδό φιλή. Θα ξέρουν οι επόμενε γενιέ ότι γράφεται έτσι και όχι αλλιώ. Θα αφήσουμε και το S στο τέλο για να δίνει έτσι μια διάσταση ευρωπαϊκή. Κατάλαβε. Σωστό. Ότι είναι κάτι ξενικό. Οδό φιλή. Ναι. Δημιουργείται. Έριξα έναν στη φιλή σήμερα. Λοιπόν, θα ακούσουμε. Έχουν ανέβει τιμέ στη φιλή. Φίλοι και σεβαστάκι ταυτόχρονα. Θα ακούσουμε τις ωραίες δηλώσεις που έκανα χθες που σηματοδοτούν την κυβέρνηση. Πριν το ακούσουμε, το Μέγαρο Μαξίμου, έτσι διοχετευόταν χθες και το λέγανε όλοι οι δημοσιογράφοι. Δυσαρέσκεια. Αυτό που το Μέγαρο Μαξίμου χρόνια τώρα νιώθει δυσαρέσκεια για αυτά που λένε οι υπουργοί που τους έχει επιλέξει το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Και πάντα η δυσαρέσκεια είναι για αυτά που λένε, όχι για αυτά που δεν κάνουν ή κάνουν ανάλογα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Για άλλη μια φορά, οι κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου. Όπως και παλιά και πιο παλιά και ακόμη πιο παλιά, εκφράσανε δυσαρέσκεια. Δυσαρεσκούνται. Δεν μπορούν να νιώσουν καλά με τέτοια. Διαφωνώ. Κάνω ότι θέλω να λέω διαφωνώ. Θα σηκωθούμε όρθιοι τώρα, γιατί πάνω στον ύμνο της Γαλλίας, στο ορχιστρικό, τιμούμε τη Γαλλία, αλλά κυρίως τιμούμε το Φίλι και το Σεβαστάκι. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να διασφαλίσει το δικαίωμα της μόρφωσης σε όλα τα παιδιά, που σημαίνει να ανορθώσει, να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Εκεί θα χρηθούμε. Εκεί. Και όχι στις πενταροδεκάρες του 5 ή του 13%. Μπράβο! Εκεί. Εκεί θα κρυθούμε. Και όχι στις 5-10 του 5 ή του 13%. Ακούστε κάτι. Το πολιτικό κόστος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι σε σχέση με το κοινό του από την δυσαρέσκεια των γονέων των παιδιών των ιδιωτικών σχολείων. Δεν θα είναι από εκεί. Επομένως δεν είχε κανένα λόγο να το πάρει πίσω. Είναι ο Ανδρεούλης Ευαγγελόπουλος. Εθνικός, τι ήτανε? Σταρ. Που ήτανε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά το μνημόνιο έφυγε και αυτός. Πού πήγε, στο Λαφαζάνι? Δεν το θυμάμαι, αλλά έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ και δώσε μια μοναδική ερμηνεία αυτού του πολύ γνωστού τραγουδιού. Το έχει πει λίγο μέτρια ή πιαφ. Αλλά εδώ ο Ανδρεούλης το λέει τέλεια. Μας συγκινεί, μας πιάνει. Μας αγγίζει. Ενώ λοιπόν βρέχει καταρακτοδός έξω, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, η βροχή, ο Ανδρεούλης όλα μαζί. Ο Ανδρεούλης δεν ταιριάζει με την βροχή. Ταιριάζει. Νομίζω ότι πρέπει. Ένα ζεστό τσάι θέλει. Και έχει και αέρα εδώ, επειδή έχουμε ένα πεύκο το οποίο ξεπερνάει σε ύψος το κτίριο. Που μπορεί να έρθει πάνω στο κτίριο κάποια στιγμή. Εγώ κάθε χρόνο να σου πω το βλέπω, επειδή. Όλο και πιο κοντά. Φτάνει στον τρίτο όροφο, δηλαδή 3-3-9-10 μέτρα τουλάχιστον είναι αυτό το πεύκο και είναι μεγάλο έτσι και κουνάει πέρα δόθε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Τα τζάμια, επειδή το στούντιό μας εδώ βλέπει έχει τζάμια, τρέχουν και δεν έχει μπαλκόνι από πάνω ή στη Θεό, όπως το λένε, μαρκίζα. Τρέχει το νερό πάνω ακριβώς στα τζάμια. Και δεν έχουμε και λοκαθαριστήρα. Δεν να έχουμε το πούμε και αυτό. Δεν νομίζω να ούτε να ράπει απ' έξω να κρεμιέται να καθαρίζει. Ναι, νομίζω ότι θα τα παίρνει όλα. Μετά λένε δεν υπάρχουν δουλειές. Να δουλειές. Πώς μιλάς έτσι. Για ποιον? Για όλα. Νομίζω δεν θα μπορούσε να κάνει. Πρέπει να το καταλάβει ο πολύς ο κόσμος. Α, ναι, ο πολύς ο κόσμος τι είναι. Λέει έτσι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πολύ ο κόσμο. Τουλάχιστον ειδικά σε αυτό το θέμα, η ψυχή τη Ελλάδα που και που, γιατί το έχουμε χάσει με όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία 5 χρόνια. Έγιναν πάρα πολλά, έγιναν πολύ γρήγορα. Αλλά έρχεται μια φωτογραφία στη Μυτιλίνη, τρεις γιαγιάδες που ταΐζουν το μωρό και καταλαβαίνει ότι η ψυχή ορισμένων πραγμάτων είναι εκεί που πρέπει να είναι. Λειτουργεί κανονικά. Λαός προσφύγων είμαστε. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να υπερισχύσουν οι έξαλλες και πολύ δυνατές φωνές άγαρμπες χωρίς περιεχόμενο, κραυγές δηλαδή, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοια πράγματα. Προς στιγμή υπερισχύει μια κραυγή, είναι λογικό στους πολλούς. Τρώμαξε, νόμιζε θα κυριαρχήσουν οι έξαλλες, λέει και όχι. Ποιες έξαλλες? Ναι, φωνές. Ό,τι θυμάται χαίρεται κανείς. Ναι. Έρχονται ο έμφυα. Με το καλό. Τώρα με στην βροχή να πούμε και ένα καλό. Να το πούμε έρχεται και αυτό. Και μάλιστα... Μέχρι την άλλη Παρασκευή νομίζω. Είναι ναι, να πληρωθεί. Ναι, ναι, μπράβο. Έρχεται τώρα. Προλαβαίνουμε και τα φροντιστήρια και όλα. Να γιατί? Σου πω, δεν έχει και τίποτα άλλο να πληρώσει μέχρι την άλλη Παρασκευή. Οπότε δεν λες, δεν δίνω στον έμφυα την πρώτη δόση. Να τελειώνω από αυτό. Θα έρθουν και τα τέλη κυκλοφορίας. Και αυτά μέχρι 30 του μήνα. Όχι, λίγο πιο μετά. Σε αγχώνουν αυτά? Όχι, καλά, θα είναι μειωμένα, φαντάζομαι. Όχι, γενικώ δεν πρέπει να αγχώνεσαι με αυτά. Δεν το λέω εγώ. Α, γιατί ποιο? Ο αρμόδιο υπουργό, ο κύριο Αλεξιάδη. Ας πούμε, ακόμη ένα παράδειγμα, αν μπορείτε να βοηθήσετε, Έχει άγχος ο κόσμος, γι' αυτό σας ρωτώ όχι άγχος, συγκεκριμένα γίνεται. Πώς θα μην κατηγορία... έχει, δεν ξέρω, θα πρωτοπληρώσουμε. Αν έχουμε άγχος, η μεγάλη... Έχουμε να πληρώσουμε τόσα πολλά. Το πρώτο άγχος, ξέρουμε για τόσα πολλά που έχουμε να πληρώσουμε, μην έχουμε άγχος για τέλη κυκλοφορίας. Μην έχετε άγχος. Με έχει, χαρά. Έχει και εσύ τα άγχη της βέβαια. Εντάξει, δεν είναι πώς θέμα βγει. Όχι, λέω. Εκφράζει εκεί όποιος ρωτάει, εκφράζει τους πολλούς. Ποιος την εκφράζει. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι όταν έχει τον πολιτικό να ρωτήσει ή δυνατόν. Άλλο παιδί μου τον by the book, εντάξει. Εντάξει. Τι γίνεται, λέω. Καλά, δεν ερωτάς για να μάθεις δικές σου απαντήσεις. Α, εντάξει. Λέω, γιατί αντιλήφθηκα μια αγωνία. Το πώς θα πληρώσουμε. Τον ένφυα και το ένα και το άλλο. Από αυτό γιατί χάνουμε τον υπουργό. Ναι, ναι, όχι. Ναι, ναι. Μην χάσουμε τον υπουργό, τέτοιον υπουργό. Γι' αυτό λέω. Εγκρατείς και αυτός, ούτε στα κανάλια πάει. Το θέμα είναι ο υπουργός όμως. Ο οποίος υπουργός λέει να μην έχουμε άγχος για τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό είναι πολύ. Μην έχετε λοιπόν. Ακούσαμε τον υπουργό, δεν έχει κανείς άγχος για τα τέλη. Με χαρά θα έρθει ο φάκελος. Αν έρθει φάκελος, ή πώς θα έρθει τώρα πια ηλεκτρονικά. Αφρός. Περιμένω πώς και πώς να ανοίξω το mail και να δω το τέλος της κυκλοφορίας. Από άγχος θα πάμε. Είναι κρίμα. Ναι. Δεν είναι κρίμα, μάλλον. Ναι. Ο συγκεκριμένος υπουργός βγαίνει συνεχώς στα κανάλια. Και είχε πει ο Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μην είστε στα πρωινά, πρέπει να δουλέψετε. Κατά τη γνώμη μου, το σωστό είναι να βγαίνουν στα κανάλια καταρχήν, και να δουλεύουν λιγότερο. Τον ακούσαμε στην Κοσιόνη, δεν είναι πρωινό. Άρα, ναι, συνεπείς ο Υπουργός. Σε όλες τις, όχι, συγκεκριμένως έχει βγει σε όλες τις πρωινές εκπομπές. Μάλιστα το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Αλλά παραδεχόμενος αυτό το γεγονός της υπερέκθεσής του στην TV, ταυτόχρονα έκλεισε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Εγώ αυτό το διάστημα αναγκάστηκα να υπερεκτεθώ τηλεοπτικά και με τη δική μου παρουσία σήμερα εδώ κλείνει αυτή η υπερέκθεσή μου, γιατί καταλαβαίνω ότι πλέον έχει φτάσει στο βαθμό της υπερβολής. Το έκανα όμως γιατί έπρεπε να απαντηθούν αυτά όλα τα θέματα που υπήρχαν στα ζητήματα φορολογίας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα θέματα αυτά που λέτε για τις επιβαρύνσεις, να έρθω μία μέρα παραβαίνοντας αυτή την υπόσχεσή μου για την υπερέκθεση, να έρθει εδώ οποιοδήποτε άλλο δημοσιογράφο ή από άλλο κόμμα και να κουβεντιάσουμε το τι φόροι έχουν μπει τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, έχω υπερεκτεθεί, αλλά την άλλη εβδομάδα μπορώ να ξανάρθω να σας πω κάποια θέματα, αλλά να είναι και κανένας δημοσιογράφος για να συζητήσουμε τους τωρινούς φόρους. Γιατί είναι ο ίδιος που λέει ότι δεν έχουμε βάλει εμείς φόρους μέχρι στιγμής. Όλα αυτά που συμβαίνουν, έρχονται, πληρώνουν οι πολίτες, είναι από τους φόρους των προηγούμενων. Αυτό. Και ξέρεις, άμα κάτι δεν το έχεις θεσπίσει, νομοθετείς εσύ, δεν είναι δικό σου. Επίσης, ποτέ θα βάλουν φόρους αυτοί. Ήρθε το μνημόνιο που μας έβαλε τους φόρους, οι Γερμανοί μας πιέσαν. Ναι, ναι, ναι. Έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ φόρους. Όχι, μα βγαίνει κάθε υπουργός και καταγγέλει το μνημόνιο. Βγήκε ναι. Ο Κατρούγκαλος προχθές 3 ώρες, 10 φορές που καταγγέλλω το μνημόνιο. Δεν συμφωνούμε με τα μνημόνια, δεν είμαστε τέτοιοι. Επίσης θα μπορούσαν να καταγγείλουν και την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν το έχουν κάνει και δεν το εκτιμούμε. Το έχει πει αυτό. Ναι. Η Φωτίου έχει πει: δεν συμφωνώ με τα μνημόνια, εγώ δεν τηρώ μνημόνιο. Σωστό και αυτό. Σωστό. Το τηρούνε κατά τα άλλα. Πώς λέγεται αυτός στην καθομιλουμένη, πώς λέγεται αυτός που στα μούτρα σου πετάει το ψέμα. Ξετσιποσά. Απάτη. Το λες. Τον λες απατεών αυτόν. Όχι. Στη ζωή δεν θα τον έλεγες απατεών. Δεν ήξερε ίσως. Θα του ξαναμίλαγες. Γιατί όντως μιλάμε. Όχι ρε παιδί μου, θα τους ψηφίζουμε, κάνουν κάτι χειρότερο. Α. Γιατί στη ίσως ζωή, όχι. Στην προσωπική αντιδρούμε σε αυτά και στην κοινωνική συνολική ζωή το δεχόμαστε και τον πιο απατεώνα να τον ψηφίζουμε. Δεν είναι σωστό κοινωνικά είναι να αντιδρούμε αυτό. Κοινωνικά. Προσωπικά μπορεί να κάνεις την επανάσταση. Να δίνουμε αβάντα δηλαδή στα κοινωνικά. Ναι, θέλει λίγο ένα τράτο. Χρόνο. Ένα τράτο. Χρόνο. Δηλαδή μια μέρα στην άλλη. Ναι, μια μάλιστα. Καθημερινή σχέση, τρίβεσαι, κάνεις και τα λοιπά. Ωραία, ναι, κατάλαβα. Θέλει. Ναι, ναι, στο κοινωνικό. Είναι ατράνταχτο επιχείρημα. Σαν σήμερα. Τι έγινε. Το 1964 ο Ζαν Πολ Σάρτρ δεν δέχεται να πάρει τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Το γελίο. Με το σκεπτικό ότι αν το πάρει θα μειωθεί το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς. Και δεν το πήρε. Εντάξει, είναι μια στάση. Δεν νομίζω ότι μειώνεται κάποιος. Εντάξει, είναι μια γενικότερη συζήτηση για τα βραβεία και πώς αντιδρά κάποιος και όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι στο σαν σήμερα. Αλλά σαν σήμερα το 1937 γεννιέται ο Μάνος Λοΐζος. Και το δώσαν στο Λοΐζο τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Όχι, όχι, όχι, δεν το δώσαν. Ξέμεινε και τον Νόμπελ εκείνη τη χρονιά. Δεν θυμάμαι τι έγινε τώρα. Ο Μάνος Λοΐζος. Εκλεπτήδης έχουμε νομίζω. Μυρίζομαι. Έχουμε κάτι εκτακτό. Βασίλης Κουρής, γιατί τι έχουμε. Παρατήθηκε η κυβέρνηση. Πες το απευθείας έτσι. Θα το πει ο Βασίλης Κουρής, τον έχουμε στη γραμμή. Έλα Βασίλη, πες. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Τι έχουμε, Βασίλη. Λοιπόν, το Υπουργικό Συμβούλιο ομοφόνος έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών για να παυτεί από τα καθήκοντά της η Γενική Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η κυρία Σαβαίδου ανακοίνωσε πέρα από λίγο η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ήταν τελευταίο θέμα. Ομοφόνος αποφασίστηκε να παυτεί Γενική Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ναι. Η κυβέρνηση αξιοποιεί από ό,τι λένε οι πληροφορίες ένα παράθυρο ότι όταν κατηγορείται κάποιος για παράβαση καθήκοντος έχει την δυνατότητα να ζητήσει και να αποφασίσει την αποπομπή του. Ναι. Αυτό έκανε το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγο. Οι πληροφορίες φαίνονται αυτή τη στιγμή στο γραφείο της κυρίας Σαβαΐδου. Γίνεται σύσκεψη με τους νομικούς της. Θα δούμε πώς θα ανακοινωθεί η απόφαση στην ίδια και πώς θα αντιδράσει η κυρία Σαβαΐδου. Να σε ρωτήσω, γιατί τόσος ντόρος με τη Σαβαΐδου? Δηλαδή για να φύγει ένας, είναι γραμματέας έτσι. Γιατί είναι... πρέπει το Υπουργικό Συμβούλιο ολόκληρο να συνεδριάσει και με καθυστέρηση 5 ημερών? Είναι ανεξάρτητη αρχή. Ναι, πώς πάβονται οι ανεξάρτητες, οι επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών? Δεν πάβονται, έχουν μια ολοκληρωμένη θητεία. Δηλαδή οτιδήποτε και να συμβεί παραμένει μέχρι τέλους. Προβλέπεται αν υπάρχουν θέματα δικαστικά, προβλέπονται επιχείρηση αντικατάσταση, αλλά δεν πάβονται. Ναι. Προφανώς εδώ δεν είναι το... Θυμάστε τι είχε γίνει με τον κύριο Θεοχάρη όταν θέλησε ο κύριος Σαμαράς να τον αντικαταστήσει. Ναι. Και εκεί λένε στην κυβέρνηση σήμερα δεν εμπλεκόταν η δικαιοσύνη όπως εδώ. Ναι. Προφανώς δεν είναι το τυπικό θέμα, γιατί η συγκεκριμένη θέση, η Ευρώπη ήθελε τη Σαβαΐδου και έχει γίνει... είναι διεθνές θέμα. Θα δούμε και πώς θα αντιδράσουν οι θεσμοί. Οι θεσμοί. Είναι. Αφού αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση, οι θεσμοί τι θα έχουν, άλλη άποψη κατά της ελληνικής κυβέρνησης? Ανεξάρτητη χώρα η Ελλάδα, κυρίαρχη. Έχουν μια διαφορετική άποψη. Και ποιος κυβερνάει τον τόπο, Βασίλη? Τον τόπο ποιος τον κυβερνάει με τη Γενική Γραμματέα εκεί? Τώρα ποιος... το ερώτημα του Καραμαλή. Είναι επίκαιρο, τραγικά επίκαιρο. Από την εποχή του Λαμπράκη. 50 χρόνια μετά. Και συνέπεσε και το... υπήρχε εύκολη απάντηση, νομίζω και σήμερα υπάρχει εύκολη απάντηση. Οι θεσμοί. Οι θεσμοί. Είναι η απάντηση. Η Τρόικα, γιατί η Τρόικα τη λένε πια και οι ίδιοι. Και κατά διαλωμένη σύμπτωση συνέπεσε το θέλω της κυβέρνησης με την κλίση της δικαιοσύνης. Κοίτα να δεις. Πρώτα ήταν η κλίση της δικαιοσύνης. Ναι, αυτό, ναι, ναι. Και συνέπεσε. Ναι. Λειτουργούν οι θεσμοί. Ευτυχώς, οι δικοί μας. Οι δικοί μας θεσμοί. Ευχαριστούμε, Βασίλη, μη σε καθυστερούμε. Αυτά μας λοιπόν. Στη Μούρη, άκουσε το δεν πειράζει, έχει δουλειές ο άνθρωπος. Πέρα πει ένα γεια, δεν μπορούσε. Γιατί παρεξηγήθηκε. Ναι. Λοιπόν. Ολόκληρο Υπουργικό Συμβούλιο, 5 μέρες μετά και ακόμη άλλη συνεδριάζει, μπορεί να μην φύγει. Αυτά συμβαίνουν στην ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα που λέγεται Ελλάδα και ο ιστορικός του μέλλοντος, γιατί του παρόντος δεν υπάρχει. Θα έχει πολλά να γράψει για όλα αυτά τα πολύ ωραία. Υπάρχει που του παρόντος. Ποιος είναι? Δεν το ψηφίζετε για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας όμως. Ποιος είναι ο ιστορικός? Ο Αδωνής. Είναι ιστορικός του παρόντος. Ναι. Α, δεν το είχα σκεφτεί. Ο ιστερικός του παρόντος. Ο ιστερικός. Κατά το ιστορικό. Η ιστερία της Ελλάδος. Α, ωραία. Οι νεοδημοκράτες που ασχολούνται με αυτά κάνουν κάτι. Δεν βλέπω. Στα τάρτα λέγαμε λοιπόν ότι σαν σήμερα και επειδή ταιριάζει. Θα τα πάμε, θα τα πούμε μετά. Πάμε να φύγουμε, να πάμε στις διαφημίσεις έτσι πιο γλυκά. Ο Μάνος Λοΐζος σαν σήμερα γεννήθηκε το 1937. Έχουμε από κάποιες πρόβες που έκανε, το είχε αναρτήσει η κόρη του Λοΐζου Μυρσίνη πριν 1-2 χρόνια, νομίζω. Είχε κάνει μια ανάρτηση. Ναι. Είναι ένα τραγούδι, το όλα σε θυμίζουν, την φωνή του Λοΐζου από πρόβες όμως. Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Λες και περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να'ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά. Όλη μας η αγάπη τη γάμαρα γεμίζει σαν παλιό τραγούδι. Να, να, να, να, να, να, να, να. πριν να ξημερώσει τι θα αναλυθύνω. Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Κανονικό. Α, δεν είναι Ανδρεούλης αυτό. Όχι, όχι. Αυτό είναι το καλό. Με μια φωνή μοναδική, δεν έχει ξαναβγεί δεύτερη, νομίζω. Το ουδής αναντικατάστατο σε μερικές περιπτώσεις δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει, ναι. Δεν ισχύει εδώ. Τέτοια φωνή δεν νομίζω να έχει υπάρξει ξανά. Και όσο μικροκαμωμένη ήταν, τόσο δύναμη έβγαζε. Είναι μια φωνή που ήταν μόνο φωνή αυτή η γυναίκα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι το. Όχι, δεν έχει να κάνει, αλλά ήταν η αντίφαση. Ήταν και ασθενικά, ήταν και είχε περάσει. Και ο Πάγκαλος, που δεν είναι μικροκαμωμένος, ήταν μεγάλος τραγουδιστής. Μόλις μία συζήτηση, αυτό που λέμε. Επειδή λέγαμε για τραγουδιστές. Συνουσιάστηκε. Πώς συνουσιάζεται μία συζήτηση. Με μία μόνο λέξη. Ο Πάγκαλος. Τάκ, από εκεί και πέρα μπαίνει σε ένα άλλο μονοπάτι που ό,τι και να πει από εκεί και πέρα είναι χάλι. Λοιπόν. Οι λέξεις σηματοδοτούν και οι λέξεις είναι στροφές. Δεν είναι όνομα, δεν είναι λέξη. Είναι όνομα. Ναι, ναι, το συγκεκριμένο είναι στροφή προς το κακό. Τον Νετανιάχου τον άκουσες έτσι. Τι είπε, είπε διάφορα. Έλα, μωρέ, εντάξει. Τι είπε, δεν ήταν ιδέα του Χίτλερ να κάψει τους Εβραίους, να τους διώξει. Ήθελε απλά. Ναι. Ο Μουφτής ήθελε να, να τους κάψει. Το είπε αυτό κανονικά. Το είπε, ναι, κανονικό. Γιατί λέγονται διάφορα για τον Νετανιάχου τώρα τελευταία και δεν ξέρω τι, αλήθεια, ναι, τι είναι αλήθεια, τώρα. Τι είναι ψέμα. Τέλος πάντων, ό,τι και να πει ο Νετανιάχου, το γεγονός παραμένει. Το τι έγινε στο Ήθελε λόγο. Ήθελε να πει και ο Νετανιάχου κάτι ναι, κατά της Παλαιστίνης. Ναι. Βέβαια και κάτι κατά της Παλαιστίνης. Αυτό. Είπε αυτό. Τι να πει. Ναι. Ότι προτιμάς τις βόμβες. Να σου πω από τους βομβαρδισμούς, καλύτερα να λένε τέτοια. Αλλά όλα αυτά προετοιμάζουν το έδαφος για βομβαρδισμούς. Αυτό, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε. Είπαμε για την, τη διαδήλωση το βράδυ. Είναι κατά της κοινωνικής, κατά της διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης. Το πάμε την κάνει 6,5 ώρα στην Ομόνια και στη Θεσσαλονίκη 6,5 ώρα πάλι στο άγαλμα Βενιζέλο. Αλλά και στον Πειραιά 6,5 ώρα στην πλατεία Καραϊσκάκη και δεκάδες κινητοποίησεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Ταυτόχρονα έρχεται και ο Λαντ. Όλα αυτά μαζί. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για την Αθήνα. Το πρωί στο κέντρο. Όχι, όταν αποκλείεται το κέντρο που θα αποκλειστεί, επηρεάζεται μέχρι και Κατεχάκι πάνω. Α, είναι τέτοια, είναι μια οργανωμένη πόλη. Πουθενά δεν μπορούμε να πάμε. Δεν μπορούμε μη να πάμε. Μην κλείσει Κατεχάκι, δεν μπορεί να περάσει ο τέτοιο, ο Λαντ. Ναι, από το αεροδρόμιο. Μη φοβάσαι. Α. Θα το τακτοποιήσουν. Θα πάει και αυτό στην Κεσαριανή. Ο Λαντ την αρχαία. Μια φορά πήγε ο Τσίπρα στην Κεσαριανή. Δεν ξαναπήγε. Άκουσε τα τρεξίματα, δεν θα ξαναπάει. Α, πάει για ταβέρνα, έστω κάτι. Ταβέρνα μπορεί να πάει σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί. Ταιριάζει. Για ταβέρνα μπορεί. Τώρα το σκοπευτήριο στο αφήσει ήσυχο. Ή ας πάει δίπλα στο χάραμα. Έχει κλείσει. Έχει κλείσει το χάραμα. Έχει κλείσει το χάραμα. Να ακούσει ένα τραγούδι, να έρθει στα καλά του. Λοιπόν, τα ισοδύναμα είναι ένα θέμα που μελετάει η κυβέρνηση, αλλά δεν βρίσκονται. Τα ισοδύναμα μέτρα. Μέτρα τα δηλαδή. Μέτρα πόσα ισοδύναμα να μαθάρθουν. Ναι, δεν έρχονται όμως, δεν βρίσκουν. Και γι' αυτό βάλανε αυτό το πολύ ωραίο, το 0 για τους παιδικούς σταθμούς νηπιαγωγεία, 6% για τα φροντιστήρια, 13% για τα σχολεία. Και βγαίνουν οι υπουργοί και πανηγυρίζουν, και χθες το έλεγε ο Φίλης, το έλεγε ότι έτσι με αυτό την διαβάθμιση, το 6-13%, μειώνουμε την κοινωνική αδικία. Η οποία είναι το 23%. Το 23% είναι η κοινωνική αδικία. Από 23 έγινε 13. Μείωση το λες. Αλλά το 23 μέχρι πριν δύο μήνες δεν υπήρχε. Ήταν 0. Δηλαδή ναι, παίρνει το 0. Αλλά το βάζει 23, σου κάνει μια μείωση. Αυτό είναι. Και λέει μείωσε την κοινωνική αδικία, άρα είμαι δικό σου. Το λες και ισοδύναμο. Ισοδύναμο είναι. Ναι, δεν είναι, γιατί μαζεύτηκαν λίγα. Τώρα κατάλαβαν ότι δεν μαζεύονται όλα τα εκατομμύρια και κάτι πρέπει να κάνουν. Οπότε πάλι θα βρεθεί μια άλλη κατηγορία να πληρώσει από αυτές τις κατηγορίες που πάντα πληρώνουν και δεν βγαίνει ποτέ άκρη και συνεχώς πληρώνουν και. Ωραία, βάλτε το 33 εκεί να τελειώνουμε, να μαζίσουμε από την παιδεία να τελειώνουμε. Μορφώνονται μήπως. Μετά κάνε το πάλι 13 και πες εγώ σε έσωσα γιατί δεν το άφησα στο 33. Είναι πολύ ωραία αυτή, είναι αυτό το σκεπτικό. Το κάνανε και οι προηγούμενοι, αλλά τόσο χοντρά ομά. Δεν είναι το σε ίδιο. Τόσο γρήγορο διάστημα δεν τολμούσε κανείς να το κάνει. Το παλιό έχει φύγει, δεν είναι αυτό, είναι καινούργιο. Μάλιστα. Το διώξαν το παλιό. Έχει φύγει το παλιό. Έχουν μείνει όλα του παλιού όμως. Όλα του παλιού έχουν μείνει. Τώρα σε μια μέρα στην άλλη, και εσύ θες να αλλάξετε ο κράτος, όλο το, η κοινωνία. Δεν είναι μια μέρα. Είναι μισό αιώνα των άλλων. Ίδια γίνονται συνέχεια. Δεν πανάνε αριστερή τέτοιου τύπου κυβέρνηση. Δεν πανάνε δεξιά, δεν πανάνε σοσιαλιστική τύπου. Εμπάθεια. Πασόκ. Εμπάθεια, ναι. Έχεις, και δεν έχω και λόγους να με εμπαθείς. Τα έχουν κάνει τόσο καλά όλα, κοίτα γύρω. Από μια πόλη που δεν μπορεί να λειτουργήσει με μια βροχή κανονική, μέχρι τα υπόλοιπα. Πλημμύρισε μέχρι και η αίθουσα του δικαστηρίου της Χρυσής Αυγής. Τι τους μαχαιρώσαν όλους, πλημμύρισε με αίμα. Όχι, ευτυχώς, με νερό. Με νερό, έχει φωτογραφίες. Με νερό τι πήγαν δημοσιογράφοι να τους ξεπλύνουνε. Δεν νομίζω, όχι. Όχι, τι όχι, νερό. Νομίζω. Δεν τους ξεπλένουν εκεί. Πού τους αλλού γίνονται τα ξεπλήματα, ναι. Και γίνονται με στεγνό ξέπλυμα. Αχα. Κατά το στεγνό καθάρισμα. Επίσης είχε ένωμα, ήρθε ανεμοστρόβιλο στην Αθήνα, στα Τουρκοβούνια. Υπάρχει ένα βίντεο. Ναι. Ήρθε ο Λαντ, φέραν και τις ξένες συνήθειες. Τώρα τελευταία με την παραμικρή βροχή έχουμε ανεμοστρόβιλους παντού στην. Γίναμε καραϊβικοί. Και καραβαϊκοί, όπως θέλει ο καθένας. Ποιος, ο Καμένος δεν έλεγε να γίνουμε καραϊβικοί. Τι είχε πει. Ναι, μπράβο, είχε πει και αυτό. Μετά τις Σουηδίες του Γιώργου και όλα τα υπόλοιπα. Είχε πει να γίνουμε καραϊβικοί. Στον Τιμπέτ. Ναι, μπράβο, ναι. Γίναμε. Οπότε ήρθαν. Έχει έργο η κυβέρνηση. Έχει άρα έργο ανεμοστρόβιλου στα Τουρκοβούνια. Άμα το δείτε, θα ενθουσιαστεί. Να βγάλει το στρατό έξω να μας σώσει. Ο Καμένος πάλι. Λοιπόν, θα σωθούμε, θα πάμε στις διαφημίσεις, να πάρουμε μια μικρή σωτηρία από αυτό και τα υπόλοιπα μετά. Τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις αδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την έρημη γη. Στρατιώτες έρχονται πάνε, ρωτάνε γιατί πολεμήσαν. Κι εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μια ρωτά, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς. Και κλείνουμε με Μάνο Λοΐζο. Μας πάει στο μαγκαζίνο να σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο μέρας. Νομίζω αυτή η στίχη είναι αυτή που απαντάει ο Τσίπρας τον του ρωτάνε. Θυμάσαι που λέει στα σκίση με έναν άνθρωπο. Αυτό ναι. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Αυτό σκεφτόταν. Νομίζω αυτό απαντάει. Έχει και άλλες απαντήσεις. Να κάνετε υπομονή γιατί είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή και η αυριανή. Γεια σας. Πολιτεία βραδιάζει, το χιόνι της στέγες σκεπάζει. Ένα καμιόνι φορτώνει και κόβει στα δυο της η γη. Περιπολία στους δρόμους και κάποια φωνή που διατάζει. Κι εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν